الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه الذي فضل شهر رمضان بسائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عباد الله فها هو شهر رمضان قد أذلنا وحري بنا أيها الأحبة أن نعرف لهذا الضيف قدره وننزله منزلته ومن خصائص هذا الشهر العظيم ما يلي أن الصيام أحد أركان الإسلام الخمس التي لا يقوم الإسلام إلا بها فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان في شهر رمضان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى الناس كافة وفيه نزل القرآن الكريم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفيه يضاعف الله الحسنات ويرفع الدرجات فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فضائل رمضان من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فريدة فيما كان كمن أدى 70 فريدا فيما سواه إن رمضان أيها الأحبة مكفر لما بينه وبين رمضان الآخر من الذنوب قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصوم سبب لتكفير الذنوب قال صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة الصوم جنة ووقاية من النار قال الحبيب محمد الصوم جنة يستجن بها العبد من النار لخلق فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك مباكي غيناو نو تامبالي تي تور يالا تبارك وتعالى دي جولي تي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم مباكي نيغي تي ويرو كور وير و خامني كرام كبارام نيغي تي كيرو ay ngeneelam kenn mënu ko tak ay xar baxam kenn munu ko wagn kon ñun buñu amé gan gu melni dana yell ci ñun ñu jox ko geudum jox ko akam wacce ko darajam ndax gan gu magla tay kenn ci ñun rek su ko mbokam mu fonk wowon ci dekk ak dekk ne ko dama lay ganesi waji wara joge fu sori te kilifa la sikki nek ci ne dana préparer wajoju bala muy yeksi rawati na nak bu wajoju yekse kon wéru koor gan gu magla mbok yi nañ len fexé ñu wacce ko place am waye nañ len fexé ñu magal ko ñu téral ko ñu tek ko teggu way bi ko yalla tek sappé ñu moy tandiku goor ak jigen ñi sappé bala ñuy dugënte sappé goor ak jigen ñi ñu moy tandiku bala muy dugënte mbok yi bokku na ci xéewal yi yalla def ci wéru koor bokku na ci xéewal yi yalla def ci wéru koor ne wéru koor day benn ponku la ci ponku l'islam yi kenoy l'islam juroom la l'islam bu doon benn mbaar la bu ay bant téye ay pié téye ko koor benn keno la ci keno yooyu nga xam ne moo téye l'islam moo tax ku bañ a woor rek kooku yéeféer la ndax daaneel na benn keno ci keno yi l'islam yi ku wóorul rek yéeféer nga weeru koor teru ngay jullit feebaroo tukkiwoo amoo ngant nga lànk bañ a woor di ko laya man ci kër sàngam laa bokk wala diw sàngam moo ma teree woor sikki nekk ci ne yow ab yéeféer bu mat sëkk nga ndax dangaa bàyyi benn keno ci keno l'islam yi keno l'islam yi ku ci bàyyi benn rek yéeféer nga ku bàyyi julli yéeféer nga ku bàyyi woor yéeféer nga ku am alal war a joxe azaka lànk bañ a joxe kooku ab yéeféer la ku am alal lànk bañ a dem màkka kooku ab yéeféer la ku bañ a seede ne yàlla kenn la muhammad yàlla ko yónni kooku ab yéeféer la yii ñooy kenoy l'islam ku ci bàyyi benn te mën ko yéeféer la ak lu mu mënta def ci àdduna boo defee ñeent yi bàyyi benn bi sax yéeféer nga nañ ci bàyyi xel bu baax a baax hadis la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne buniyal islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami lsala wa itai zaka wa xajju lbayt wa sawmu ramadan ñaareel bi ci ngëneelu koor fi sahri ramadan baasa allahu muhammadan bi risalati lislaami ila nnaasi kaffa ci weeru koor la yàlla tànnee yonent bu màgg bii muy muhammad mu yónni ko ci ñun kon ñaare ngi nii koor dafa bokk ci ponk l'islam yi ñaareel bi mooy ci weeru koor la yàlla tànnee muhammad yónni ko ci ñun ñetteel buy wane ne weeru koor dafa màgg ci weeru koor la alquran wàcc ci weeru koor ci dëkk bu tudd makk ci xeer bu tudd gaaru xira jabalu nuur foofu la yàlla wàcce alquran ci yonent bu tudd muhammad ci guddi gu tudd laylatul qadr alquran wàcc nekk ngën gi téere wàcc ci ngën gi yonent wàcc ci ngën gi guddi wàcc ci ngën gi dëkk makk moo gën ci dëkk yi alquran moo gën ci téere yi muhammad moo gën ci mbindeef yi lii lépp yàlla def ko laylatul qadr nekk ngën gi guddi lii lépp yàlla ko dajale jox ko xeetu l'islam waaye lii lépp ci weeru koor la amee borom bi tabaraka wa taala mu ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan ci weeru koor ci la yàlla wàcce alquran alquran bi nga xam ne njub la day leeral di jubal di tàqale diggante dëgg ak fen aaya bi li ci laxasu dafa bari bu njëkk mooy shahru la yàlla wax shahru ramadan weeru koor kon koor weer la mi ngi tàmbalee benn mi ngi yem ñaar fukki fan ak juróom ñeent foofu la yem lan moo ko yóbbu fen weer mooy suñu gisul weer wi fa in gumma aleykum fakmilu saabaana arbaina yowman salaasina yowman li ko yóbbu fan weer mooy gisuñu weer wi waaye weer ci islam fan ñaar fukki fan ak juróom ñeent la kon wer lañu wara wor du ay fan mais tay da ngay gis ay nit yalla yalla fay ki done bayan sank waxna ne bi gaay commencé def seni reportage demb ak tay di dugg ci dekk yi di laaj di dugg ci restaurant yi ah borom restaurant yi ne nañ no gaay ñewugo ñu mais inshallah fi 15 jours 10 jours gaay nga ñew amul problème ñan gaay ñoo wara ñew yan dañu wara poser question suñu bop yan gaala gaay yoyu borom restaurant yi naan ñoo ngi ñew yan xana du ay julit de xana du ay julit julit bu gam yalla nek ci wéru koor bo febaron sax wala nga am ngand sax dañ leen neubatul nga lek amna ben yahoud bo xamne yalla duggal nako aljanna yahoud yahoud la leen wax ci wéru koor la domam taxaw ci kanamu julit ñi di lek mu toroxal dom ji door ko door yu met ne ko ñi même bo gëmul seen diiné yit say nawle lañ gis ngeen lolu mu defoon ci lako yalla duggal aljanna yahoud ruhuma lak ab julit mbokk yi ci wéru koor ci la yalla wacc alquran alquran nek njub hudan linnas njub pour nit ñi lan motax tay nak wa kaw suuf jubatuñu moy alquran lañ bayyi bi doomu adamay bayyi alquran ba tay ci lañu am problème te problème yi du jeex luddul ñu delu wat ci alquran xolal tay wote yi ni mu beure lan mo meuna tax mënuñu contrôler wote yi mënuñu contrôler nit ñi mënuñu contrôler ñi nekk ci deug ñi nekk ci fenn lutax c'est parce que duñu ñew ci alquran waye ñi japp ci alquran dañuy xam chaque jour ludul alquran rek ludul wote yonnati bi sallallahu alaihi wasallam rek lolu neen la kenn do nga mo wote wax deug muy muhammad kenn do nga mo indi message deug muy muhammad ndax yalla limu jox limu yor yalla moko jox kenen li nga yor kula ko jox da nga nan samba mako jox samba ci dembalako jele dembang ko jele ci paté mo do ko jele ci yaro amma muhammad mom limu yor jibril moko indil yalla moko jox jeexna yalla yoni jibril ne ko joxal ma muhammad amul kenen yalla wax ci alquran ne muhammadur rasulullah muhammad mi mako yoni lol kay leer na doyna yalla ne wama ataakumur rasul fakhuzu lilen muhammad indil jël len limu len tere bayilen kon kay koku doyna koku dong mo yor assurance bi kenen nak yalla xam mbok yi ci alquran ci weru koor yudaafu llahu alhasanat wa yarfa'u ad-darajat ci weru koor la yalla di yekati tiyaba yi xolal tay da nañ julli aljuma mais aljuma yi ba koor gi di jeex du nuro ak yenen aljuma yi julli yi ba julli yi jeex tisbar takusan timis ge suba do tul nuro ak yenen yi jang alquran bi ñuy def ni do tul nuro ak yenen jang yi tafsir yi def do tul nuro astaghfirullah bi ngay def do tul nuro bu fekkon ne bo deful ci wéru koor fukki tiyaba ngay am ci wéru koor yu daaf ñaar fukku ngay am lol ñu nan promotion bo jëndé 1000 francs am 2000 ñu ngi ci nak ku julli promotion Allahu akbar bu doon fim nek carte la orange la wala tigo wala expresso ku genn jëndi wala 5000 nga am 10000 wallahi fi ku genn jëndi pourtant yalla lool la wax de promotion ba ngi ni so julle ben julli tisbar ñu doublé la takusan ñu doublé nga jang alquran ñu doublé nga nafila ñu doublé nga tuddu yalla ñu doublé ba wér wi jeex fan lañuy amé li duñ ko amé fenn ludul fi mawsim ramadan ci wéru koor mbokk yi yonent bi neena man taqarraba fihi bi khisla xolal man taqarraba fihi bi khisla ku ci jaamu yalla ci ben xéet xéet min al khair ci ben xéet yu bax yi yow ya xam lu bax li nga yor lan la mais nga tan rek ne man de insha allah fi ba wéru koor gi di jeex fasne fas yene wu ma tardé jakka yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli 40 jours ci ginnaw imam 40 jours ci ginnaw imam tardé wo takbiratul ihram chaque jour bu imam nan allahu akbar ya nga taxaw yonent bi neena 40 jours yow dindi nañ ci yow ñaar bo waron dem safara effacer nañ sa tour so nekkon nafiq dindi nañ sa tour 40 jours rek pourtant tay buñ newon bu president de la république gennon legui télé en direct mune fi ak koor gi di jeex ku julli feden chaque jour dina après dina la fa may terrain ni ñi def lu ñi def mbokk yi fofu danañ fa fess danañ fa bu yenn say sank ko xam day ñew taggu jabaram ne ko soxna ci inshallah fi ba koor gi jeex mu ñul veden la dekk ndax nenañ ku fa julli ba koor gi jeex di nga am terrain pourtant keur ye yalla diñu mo upp doole témer yon ci veden bi ndax keur ye al janna la tuddu firdaus keur yi mom yag yag dang ko fi dem wuy ji borom dem len fofu ngeen xol dajagut waye amna ñu bayyi seen kër déjà jotuguñ ci dëkk dem nañ fekk borom bi tabaaraku wa ta'ala mbokk yi borom bi neena yonent bi neena ku ci jaamu yalla ci ben xéet ci xéetu jaamu yalla yi yaangi melne ku def farata ci luddul wéru koor xolal so nafila fi nek ni bo duggé jakk nga julli ñaari rak yaangi melne ku julli aljuma yaangi melne ku def farata so sa kër so julle ni ba pare ñibi dem julli ñaari rak yaangi melne ku julli tisbar bu dul wéru koor xolal rek sa yo nafila da nga def farata ci sudul wéru koor non lay tollu ci wéru koor wéru koor bu ñëwé farata yi day doublé wu nafila yi moy remplacer nek farata légui farata bi légui day doublé wu kon war nañ xam li ñam bala wéru jeex mbokk yi suñu bakkar yu bari suñu bakkar yu bari suñu jikko yu yaq yi suñu melokan yu doy war yi suñu war nañu gor gorlu mbokk yi war nañu gor gorlu yonnti yalla muhammad neena wa man adda farida fihi kana kaman adda 70 faridan fi ma siwa wéru koor ku ci joxef ben farata nga jox ko ci yaangi melne ku def 70 farata djuroom ñaar fukki farata xolal ben farata nga don def ci wéru koor su wéru koor ñëwé boko défé farata bobu dañ koy yéggal bam nek djuroom ñaar fuk nafila bi nga xamné dang ko don def légui mom lañuy yéggal def ko ben farata kon lima waxon sank ñewna ban promotion mo gëna graw promotion bi moy promotion tiyaba mais nit ñi xamuñu ko ci wéru koor ngay gis ay doomu adama yo xamné fasiyene wuñu jaamu yalla lu tolné tarfatal ayn lu tolné tarfatal ayn la wax dafa melni iblis dafa ñew yew len ba mu ne ngod di len yobbu fu ko neex mbok yi inna ramadan mukaffirun lima baynahu wa bayna ramadan al akhar min az-zunub wer koor gi soko wore ba mu jeex digeunte li nga defone weru koor bi ba weru koor be passé yalla dindina bakari ba mu set wich kon ñu ngi ci weru sangu ku wor ba mu jeex rek yalla balla say bakar kan moy balay bakar kan mo amul bakar ndax gis ngeen ko amul bakar lele sax nit ñi yaakar ne amna ci minde fi ko amul bakar lolou wan naxata la de ñepp am bakar fi may waxe geen mani ñepp am bakar ku sa xel dem rek koku amna bakar muhammad sax day am ñu ne ko même yow mu ne même man ludul yalla yeerum ma rek dugal ma aljanna kon keneen waxi nopi bal yamul fofu sax dafa ne kul ibnu adam khatta wa khayrul khata'in at-tawwabin doom adam yepp ay def bakar ñi gëna bax nak ci defkati bakari moko ko xamne bu defé bakar ba dafa dem tuup koko gëna bax abdullah ibn mas'ud don na wax ñi mu andal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut su ngeen don xam sama bakar man abdullah ibn mas'ud su ngeen don xam samay bakar di ngeen ma sanni ay xeer ba ma faatu mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala yonti yalla muhammad neena as salawatul khams wal jumaa ila al jumaa wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna iza tunibatil kabair weru koor ba weru koor julli ba julli jurom jul digante julli subak ba tisbar day yak day effacer bakar digante tisbar ak takusan day effacer bakar digante timis ak takusan day effacer bakar digante geek timis day effacer bakar weru koor ba weru koor day effacer bakar aljuma ba aljuma day effacer bakar hadith bi rek buñ ci yamone rek danañ degg na julit warul am bakar julit la warul am bakar buñ deggon hadith bi kessa yem ci baña sonu ci yenen yi kon dina doy rek ñu xamne so julle suba digante suba ba tisbar bakar yi ñu fi defon bo julle suba tisbar dina ko dindi kon est ce di nga tarel julli tas tisbar digante tisbar ba takusan day effacer bakar yi nga def ci digante bi timis ñew dindi momit ge ñew dindi nga teud amo ben bakar bu fekke ci digënté bi moy nga fi yalla so julle suba bi daadi dindi wat digënté mak ge mbok yi as-sawmu sababun li takfiri zunub kor ku wor yalla daf koy bal ay bakaram yonti yalla muhammad neena fitnatur rajul fi ahli gor musiba yi muy dacc ci kërëm ci ay manke njabotam soxnam domam dekkandom nangam fi ahlihi ak ay domam digeunte mak domam ñag yoyu ak ay dekkandom ñag yoyu yonent bi neena tukaffiruha as-salat julli gi moy dindi bakar yoyu was-sawm koor gi moy dindi bakar yoyu was-sadaqa sarax bi ngay saraxe moy dindi bakar yi su fekente ne yow sa jikko dafa ñaaw ci sa soxna ci sa jëkkeur ci say dom ci say dekkando yonent bi neena julli gi ngay julli koor gi ngay koor sarax bi ngay saraxé moy dindi bakkar yu ndaw ndawaan yoy ngay def sa digënté ak say mbokk sa soxna ak sa dom ak say dëkkandok ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mbokk yi juroom ñaarelu ndëriñ ci wéru koor moy as-sawmu junna koor pakkala koor barrage la barrière dafa melne safara nga ñew nga nek ci ben ginaaw mir bu deugar la xatu ci ginaaw mir bi safara ci bu ñewé rek dal ci mir bi dal di delu c'est parce que safara ci munta ex ci yow yonenti bi neena koor non la mel as-sawmu junna yustajannu biha al-abd min an-nar ci la doomu adama di moy sandiko safara yalla yalla def ñun deug top الحمد لله الذي خص شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيها الأحباب يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل رمضان خلف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا يزين الله في كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا أنهم المؤون والأذى ثم يصيروا إليك بقي كنغنيلو ويروينو نك pour ñu xam naka lañuy koy dundé kayfa na'ish ramadan naka lañuy dundé ci wéru koor ñu yek né wéru koor su ñëwé yow mi wor sa gemmiñ xet bi muy xassaw wala odeur bi muy génné yonti yalla muhammad néna mo gëna neex ci yalla ci parfum misk la khuluf fam sa'im atyab 'inda allahi min rih almisk ci yalla de sa gemmiñ xet gi ngay wax xeyna nga wax ak nit yeen say mu ne ni du moyu ndax sa gemmiñ xet bi muy genné yonti yalla muhammad neena xet gogu mo gëna neex ci yalla parfum misk ñaarel ci tombu yu mujju yi moy ki wor tastaghfiruhu almalaika yaangi wor tok fi ci kaw suuf malaika yi nek kaw asman nan yalla balal diw parce que dafa xif dafa mar ngir yow yalla balal diw parce que dafa xif dafa mar ngir yow yalla balal diw parce que dafa wor ngir yow lolou lan moko gëna reey nga nek fi ci suuf di dox malaika yi nek kaw asman di la ñaanal yalla njegal lan mo gëna reey lolou malaika yi solo la rob nek sa avocat ci kanamu yalla nan yalla balal diw parce que dafa wor kan mo bëgg ci ñun yalla malaika yi balul ko ndax bëgg nañ malaika yi balul nu wala bëggunu ko suñ ko bëgge na nu wor suñ ko bëggul nak nanu sak wenen yoon mbokk yi benen bi ci ngeenelu wéru koor aljanna yalla ng koy fim nek ni budon keur la ñu ne ñu ngi koy pintirat ñu ngi koy karlawat ñu ngi defalat lamp yi ñu ngi defalat matlay ñu ngi defalat lepp pour lan yalla lan lay wax yow aljanna sama jam yaangi ne di xif sama jam yaangi ne di mar sama jam yaangi di son waye yag yag rek ci yow mi lañuy téré motax malay defalat ni ba nga gëna rafet kon yalla mu ngi koy préparer borom bi tabaarak wa ta'ala yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo leral ne yalla ngi defarat aljanna diko preparer ñi nga xamne ño doon wor mbokk bi doon bayan sank wax nako ci hadith neena ñi doon wor yowmal khiyam xewal gi ñi am moy dañ leen di wo ayna sa'imun ana ñi doon wor ñom ñom ñu jog taxaw daari ran ne ñu ngi ni yalla ubi ben porte ne yeen ñi doon wor jaar leen fi suñ fa jaare ba pare yalla dikoy tejj ne kenen ku worul won do fi jaar fofu ñu doon wor dong ño fay jaar buntu bobu nan la tuddu mu ngi tuddu rayyan mbokki wa huwa shahru sabr weru koor weru muñ la il faut ñu muñ gis nga ni ngay muñe xif ni di muñ mar tay kula indi lon ben film bu bon ne la xolal nga ni ko way ay topal fele way kula indi lon legi 1000 francs yu aram ne la jënde ko tandarma nga ni ko topal fele nonu nga muñe lolu ci wer wi dañu bëgg bu wer wi continuer jeex nga muñ nonu nekul rek nga muñ weru koor bi su koor jeexé nga daal di sang fele daal ne muñ jeex na dedet yalla daf ñu indil tay wer wo xamne dañ ci def formation wéru koor wéru formation la lan lañuy formé wu moy ñun ñëpp dañoo wara jang pour bu wéru jéxé ñu am ben diplôme bu tuddu taqwa motax bi yalla naan wor leen lan la wax ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ma leen sant ngeen wor yeen ñi ak ñeen fi jitu won ñi yalla lutax ñi wor mu ne pour ngeen am ragal yalla diplôme bobu tuddu ragal yalla su ngeen woré rek daal koy am yalla ñuko yalla may mbokk yi ci wéru koor lañuy jàngé muñ innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighayri hisab yalla néna ñu doon muñ alakhira la len di joxe seni diplome alakhira la len di fayé waye bokku na ci xéewalu wéru koor fihi tusfadu sayatin wa tuftahu fiha ababul janna wa tughlaqu abwabun nar ci wéru koor dañuy yew shaytané fim nek ni amatul khulu amul xex ñaar ñoo gis ñuy khulo ñuy xex du shaytané len bolé ñom ñoy sen shaytané bop fim nek ni yalla yew na shaytané bu yag ubbi nañ buntu aljanna tej nañ buntu safara malaaka yaangi taxaw ci mbedd asamaani di wote ci koñi naan e yeen def kat lu baax yi bismillah mang leen e yeen def kat lu bon yi arrete leen allahu akbar malaaka yaangi taxaw fim nek di wote ñun ñoo leen gisul rek c'est parce que sunu iman fofu la toll naan yeen def kat lu baax yi avancer leen continuer leen yeen def kat lu bon yi arrete leen ndax wër wi du wër wu ñuy mo yalla wër wi du wër wu ñuy mo yalla bu yaakaare war nga jaamu yalla war nga wor beccëk guddii nga dem moy dedet shahr lañ wax wer wer guddi ak beccëk mo ci and bis guddi ak beccëk ño ci and yoonte bi neena yalla faratal ci yeen koor ma sunnal ci yeen sunna yi allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ala ittiba' allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ala ittiba' wa arina albatila batilan warzuqna ala ittinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an turudduna ala dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره مبوك دي فاتي ان شاء الله نين نيب بن جولي با بار ني نيانال كي ديف لي يالنا يالا يوك ويرم يوك من منم يوك كان يوك كاتنام لي توتي ول تي الاسلام ناخ يونتي الله محمد نينا من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه كيب كو تبخال يالا بيني نيك دونتني نيغو نياخ لا نيغو نياخ يا يونتي بي نينا يالا دينا لا تبخال تي بير الجنه بن شاتو يالنا كو يالا ديفال لولو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقب السلام